Cena dostępna z korzyścią nawet do 41 900 zł. Umów się na jazdę próbną u najbliższego dealera. Zawsze coś więcej. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 września, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 800 dronów nad Ukrainą. Unia potępia brutalny nocny ostrzał Kijowa. Szukują się utrudnienia na północnej obwodnicy Krakowa. Jutro rano ruszy uciążliwy dla kierowców remont. Problemy z internetem od Bliskiego Wschodu po Azję. Winne mogą być uszkodzone kable. Przedstawiciele unijnych instytucji potępili atak Rosji na Kijów. To był największy do tej pory ostrzał powietrzny Ukrainy. Rosjanie wystrzelili ponad 800 dronów i kilkanaście rakiet. Uszkodzony został m.in. budynek rządowy, ale także budynki mieszkalne. Informacje napływające z Brukseli śledzi Beata Płomecka. Przesłanie przedstawicieli unijnych instytucji po tym ataku jest jednoznaczne. Jest zapowiedź dalszego wspierania Ukrainy, jest też zapowiedź kolejnych sankcji na Rosję. W tej sprawie komisja zakończyła już konsultacje z unijnymi krajami. W ciągu kilku dni ma przedstawić projekt 19 pakietu restrykcji. Kreml ponownie łamie międzynarodowe prawo i uderza w cywilów, napisała na portalu X przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas podkreśliła, że każdy atak Rosji jest świadomym wyborem i przesłaniem. Rosja nie chce pokoju. Wpis na portalu X zamieścił też przewodniczący Rady Europejskiej. Mówienie o pokoju przy jednoczesnym nasilaniu bombardowań i atakowaniu budynków rządowych i domów to putinowska wersja pokoju, podkreślił Antonio Costa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Trójce wspominamy naszą tragicznie zmarłą koleżankę Kasię Stoparczyk. W przeszłości prowadziła ona kultową audycję Dzieci wiedzą lepiej, w której zadawała dzieciom poważne pytania. Przygotowywała także cykl 116-111. Tytuł jest numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, który od 15 lat prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. W centrum zainteresowań były zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Bardzo lubię takie momenty, kiedy czasami chłopcy bunt mi okazują. Dużo jest teraz właśnie mowy o feminizmie, o tej sile kobiet. Natomiast chłopcy czasem widzą taki deficyt nawet w social mediach związany z tym, że gdzie są takie grupy dla chłopaków. Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Chłopaki nie płaczą. Dużo złego na przestrzeni lat zrobiło to stereotypowe powiedzenie. Tego rodzaju myślenie dotykało naszych ojców, a co ciekawe, po latach dotyka także nasze dzieci. To może już najwyższy czas, żeby takiemu sposobowi myślenia po prostu powiedzieć stop. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania, jest czynny całą dobę. 116-111. Katarzyna Stoparczyk prowadziła także m.in. zagadkową niedzielę. Zmieniamy temat. W Krakowie od jutra pojawią się utrudnienia na północnej obwodnicy miasta. To jedna z najważniejszych tras wlotowych do stolicy Małopolski. W zeszłym tygodniu drogowcy pracowali na trasie S52 w Szczyglicach, a teraz przenoszą się do Rząski. Od 7 rano rozpocznie się remont wiaduktu nad torami kolejowymi. Prace dotyczyć będą tylko jezdni w kierunku Krakowa. Od poniedziałku do piątku kierowcy pojadą tam jednym pasem. Będziemy sukcesywnie naprawiać dilatację na lewym i na prawym pasie. Cały czas dostępny w kierunku Krakowa będzie jeden pas ruchu. Zapowiadał Kacper Michna z Krakowskiej Generalnej Dyrekcji Dróg. Remont na S52 w Rząsce to nie jedyne utrudnienia w pobliżu Krakowa. W poniedziałek około 10 rano rozpocznie się budowa ekranów akustycznych na autostradzie A4 przy węźle Wieliczka. Tam obowiązywać będą zwężenia i ograniczenia prędkości. W części krajów Bliskiego Wschodu, a także w Pakistanie i Indiach są przerwy w dostępie do internetu. Spowolniona jest też transmisja danych. Zakłócenia wywołało najprawdopodobniej uszkodzenie podmorskich kabli telekomunikacyjnych biegnących przez Morze Czerwone, donoszą zagraniczne media. Podejrzewa się, że kable mogły zostać zaatakowane przez jemeńskich rebeliantów Huti, chcących wywrzeć w ten sposób presję na Izrael. Ugrupowanie domaga się zakończenia inwazji na Strefę Gazy. Podmorskie kable mogą być uszkadzane przez kotwice spuszczane przez statki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro miejscami przelotne opady deszczu, w drugiej połowie dnia na południu i w centrum również burze z gradem. Na termometrach będzie od 22 do 26 stopni. Dzisiaj głównie na północy i wschodzie przelotne opady deszczu, także możliwe burze. Na termometrach teraz głównie od 18 do 20 stopni.

W meczu 1/8 finału pokonali w Rydze 80-72 Bośnię i Hercegowinę. Kolejnym rywalem ekipy trenera Igora Milicicza będzie Turcja. To spotkanie zaplanowano na wtorek. W Eurobaskecie byliśmy dziś także świadkami nie lada sensacji. Wicemistrzowie olimpijscy Francuzi przymierzanie do końcowego triumfu przegrali 70-80 z Gruzinami i mogą już pakować manatki. Wspominaliśmy, że dziś wieczorem mecz naszych piłkarzy w eliminacjach mundialu przeciwko Finlandii. Po udanym debiucie selekcjonerskim Jana Urbana w Rotterdamie apetyty kibiców rozbudzone na 3 punkty w Chorzowie. Pierwszy gwizdek sędziego na Stadionie Śląskim o 20:45. 3 kwadranse wcześniej początek starcia dwóch gigantów męskiego tenisa. W finale wielkosztemowego US Open zagra jedynka światowego rankingu ATP Włoch Jannik Sinner z numerem 2 Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Skąd to znamy? Chociażby z ostatniego Wimbledonu. Faworyta wskazać nie sposób. Powiedziałeś, Darku, z Jannikiem Sinnerem. My rzeczywiście we dwóch tylko tak mówimy, bo uważamy, że to jest niemiecko brzmiące nazwisko, natomiast Adam Malecki, który wychował się we Włoszech, zawsze nas za to karci. Każdy ciągnie kordełkę w swoją stronę. A na naszym tenisowym podwórku sukces Mai Chwalińskiej. Wygrała Challengera WTA, turniej niższej rangi w Montreux w Szwajcarii. W finale pokonała 6-1, 6-2 Rosjankę Darię Semenistaję. Na naszym... Aha, to mówiłeś już teraz o Mai. To ja teraz powiem o kolarstwie. Za oceanem Agnieszka Skalniak-Sujka wygrała wyścig klasyczny kolarskiej elity pań w Baltimore. To była pierwsza edycja imprezy Maryland Classic. Polka minimalnie wyprzedziła Kanadyjkę Alison Jackson, a o zwycięstwie rozstrzygała analiza na fotofiniszu. Dodam, że piąta na metę wpadła Marta Jaskulska. Wracamy na stary kontynent. Max Verstappen z Red Bulla wygrał Grand Prix Włoch Formuły 1 na legendarnym torze Monza. Broniący tytułu Holender wyprzedził dwóch kierowców McLarena, Brytyjczyka Lando Norrisa i Australijczyka Oscara Piastriego. Tak, i teraz jeszcze na zakończenie siatkówka. Fascynujący finał mistrzostw świata pań. Włoszki w 5 setach pokonały Turczynki i zaraz nagrodzimy je muzycznie. Po zwycięskich meczach na pewno teraz słuchają tego utworu. Piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. Proszę Państwa, tak jak na wstępie powiedziałem, jesteśmy na międzynarodowych targach poznańskich. Tu kończy się ostatnia w tym roku edycja zawodów Ironman Poznań w Polsce. Trzecie, byliśmy w Warszawie, byliśmy w Krakowie i właśnie Poznań. Wielka nieobecna tych zawodów, Roxana Słupek jest z nami, najlepsza polska triatlonistka obecnie, 13. zawodniczka w Paryżu na Igrzyskach Olimpijskich. I no wiadomo, 13. miejsce to nie medal, ale to był najlepszy występ w historii polskiego triatlonu, w historii olimpijskiej polskiego triatlonu. Nieustające gratulacje, Roxana. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Zagadałem się troszeczkę. Bardzo. To ty jesteś bohaterką teraz tej rozmowy. Dlaczego wielka nieobecna? Dlatego, że 13 to 13 miejsce na igrzyskach, to też jest pechowa liczba i w tej mojej karierze sportowej jest dużo takich momentów, które są pod górkę. Jednak chyba to one sprawiają, że takie wyniki jak właśnie to na igrzyskach jest, smakuje po prostu nie do opisania. I dlatego teraz też zmagam się z delikatnymi problemami zdrowotnymi po kraksie, która się wydarzyła 2 miesiące temu na wyścigu. No i nie ukrywam, że jest to trudny dla mnie czas, ale staram się myśleć, że po prostu powtórzy się scenariusz sprzed 2 lat, czyli po tym trudnym dla mnie momencie następny sezon będzie po prostu przepiękny. Petarda. Na 100% tak będzie, Roxana. Zanim ja zadam tobie pytanie, to teraz będziesz miała pytanie od kobiety. Zuzanna Olbińska to jest nasza koleżanka z trójki, która debiutuje dzisiaj w trzeciej stronie medalu i liczymy na to, że to będzie takie kobiece pytanie do kobiety sportsmenki. Zuza zresztą też uprawiała przez wiele lat siatkówkę. Dzień dobry, Zuziu. Dzień dobry. Dzień dobry. No nie wiem, właśnie zastanawiałam się, czy wejść w ten od razu temat kobiecy, bo Roxana tutaj, tak? Bo Roxana tutaj przed audycją powiedziała nam o tym, dlaczego nie startujesz. I ja się zastanawiałam, czy ty jesteś i umiesz być względem siebie w takich sytuacjach wyrozumiała. Och, no i tutaj dotykamy takiego chyba jednego z trudniejszych tematów, jeśli chodzi o zdrowie mentalne sportowców, dlatego że ja nawet jak się staram być dla siebie wyrozumiała, to nadal to takie poczucie odpowiedzialności, że reprezentuję nasz kraj, mam orzełek na piersi i to, że startuję na zawodach nie tylko dla siebie, mimo że to jest indywidualny sport, to sprawia, że z tą wyrozumiałością wobec samej siebie jest mi trudno, ale też uważam, że wiele cech takich, które może nie są zdrowe, one też mnie doprowadzają do najlepszych wyników sportowych, więc no, profesjonalny sport to nie jest zdrowie i czasami właśnie takie cechy jak brak wyrozumiałości, brak takiej empatii w stosunku do siebie, no jest też potrzebny, muszę przyznać. Roxana, to ja cię zapytam, jak wygląda twój trening, bo nie wszyscy nasi słuchacze zdają sobie sprawę z tego, jak wygląda trening zawodowej triatlonistki. Ach, no to jest, są to dwie lub trzy jednostki dziennie, 7 razy w tygodniu, więc to jest rzeczywiście dla wielu ludzi, kiedy usłyszą, jak to wygląda, to jest tak zwany hardcore, no bo rzeczywiście ja nie mam takiej pracy jak większość z nas, czyli od którejś do którejś godziny, potem zamykam drzwi i żyję innym życiem, tylko triatlon i jako mój zawód jest po prostu całym moim życiem i żeby dotrwać do takiego momentu pięknego jak Igrzyska Olimpijskie, no to jednak trzeba przejść przez lata ciężkiej pracy, ale żeby nie zabrzmiało to aż tak ciężko i także tak powiem negatywnie, że aż tyle jest tych poświęceń, to ja bardzo często w trakcie treningu poprzed myślę sobie, że mam przepiękne życie i przepiękny zawód, że mogę robić właśnie coś, co jest też moją pasją. Zuzia? A ja chciałam cię zapytać jeszcze o to, czy uprawiając ten sport, czy on cię nauczył czegoś, czego byś myślisz, nie nauczyła się poza nim? Tak, chyba większość tego, czego nauczył mnie sport, to myślę, że ciężko byłoby mi się nauczyć w jakiś inny sposób. Myślę, że przede wszystkim szacunek do pracy, szacunek do drugiego człowieka i taka dyscyplina i etyka pracy, że ja po prostu wiem, że nic do mnie nie przyjdzie za darmo i że na wszystko muszę bardzo zapracować i po prostu może podsumowałabym to tak, że ja od siebie wymagam nawet w wtedy, kiedy nikt ode mnie nie wymaga, bo to jest po prostu klucz, żeby spośród milionów sportowców na tej ziemi się wybić, więc tak, wymagania od siebie, tego sport mnie nauczył. Uprawiasz olimpijską odmianę triatlonu, chyba najmłodsza z tych wszystkich, bo wiadomo, że kultowym dystansem jest Ironman, gdzie masz do przepłynięcia prawie 4 km, 180 km na rowerze, maraton do przebiegnięcia. Czy to jest jakby konkurencja? Marek, przepraszam, że ci przerwę. Dzięki temu, że Roxana uprawia ten olimpijski dystans, to tak świetnie wygląda. Po prostu nie jest jeszcze tak wymęczona tym Ironmanem. Tak, właśnie, bo to jest na pewno wyniszczające, ale myślę, że to jest jakiś cel, do którego możesz dążyć? To jest... Znaczy, ja bym tutaj wyjaśniła, że to są... Ja patrzę na Ironmana i na dystans olimpijski jak na dwie różne dyscypliny sportowe. Ja wiem, że to może się wydawać, że Ironman jest po prostu dużo dłuższy i dlatego tak jak tutaj wy mówicie, że się jest bardziej wymęczonym. Wcale nie. Ten nasz dystans olimpijski ma teraz, reprezentuje taki poziom, że najszybsi triatloniści biegają szybciej niż wszyscy biegacze w Polsce, którzy tylko biegają, a oni to robią po pływaniu, po rowerze i nadal pobiegną szybciej niż nasi polscy biegacze, więc poziom w triatlonie olimpijskim i intensywność tej dyscypliny jest niesamowicie wysoki. Dlatego tak naprawdę myślę, że no nie powiedziałabym, że nie mogę się doczekać, ale kiedy przyjdzie ten moment na dystans średni i dłuższy, myślę, że w końcu będę miała dużo więcej pod swoją kontrolą, bo te wyścigi są po prostu intensywnością zdecydowanie niżej i że tak powiem, przygotowania dużo łatwiej jest przełożyć na start, gdzie w triatlonie olimpijskim bardzo wiele rzeczy jest poza naszą kontrolą i ten wyścig jest tak jest intensywny. Tam trochę loteryjności, tak, prawda? I jest też jazda w grupie na rowerze, czyli tak jak w kolarstwie, w peleton, nie tak jak w Ironmanie, gdzie się jeździ bez draftingu, także to są dwie różne dyscypliny i myślę, że często można być raczej zdrowszym właśnie uprawiając dystans Ironmana, a nie ten olimpijski. I na zakończenie trochę życia prywatnego twojego odsłonimy. Mieszkasz na co dzień w Gironie, w Katalonii, bo tam po prostu się łatwiej trenuje. Zdecydowanie, tam mam pogodę przez cały rok. Zima też jest zimniejsza, to nie jest tak, jak niektórzy sobie wyobrażają Hiszpanię, że nawet zimą jest arcyciepło. No jest, ale kilkanaście stopni. Tak, jest po prostu możliwe trenować w komforcie, że tak powiem, bez poślizgnięcia się na asfalcie z powodu lodu wszędzie dookoła. Aczkolwiek główne przyczyny, dlaczego jestem w Gironie, to, że trenuję w grupie międzynarodowej i nie ukrywam, że pochodzę z Bydgoszczy, a tam tereny do przede wszystkim treningu kolarskiego nie są najlepsze, bo są po prostu bardzo płaskie, a ja potrzebuję i długich podjazdów, i krótkich, i stromych, i mniej stromych. No ten trening zawodowy po prostu wymaga odpowiedniego kształtowania terenu również, więc stąd ta Girona. Natomiast Bydgoszcz, dzisiaj wpadasz do rodziców i potem dopiero wracasz do Girony. Rodziców trzeba odwiedzać, trzeba o nich pamiętać i bardzo ci serdecznie dziękujemy, że znalazłeś dla nas czas. Jesteś wspaniałą, mądrą, piękną dziewczyną. Naprawdę niech nasi słuchacze żałują, że cię nie widzą. Dziękuję ci, że znalazłeś dla nas czas. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Poznań po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami spacerują dziwni goście. Nic nie noszą pod płaszczami z dziurawymi sumieniami. Goście marzą o atrakcjach, taryfy stoją wszędzie, tania błyskawiczna miłość. Na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach. Spokojnie, to tylko spokojnie, to tylko ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży pamiętać i kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań, miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Na wildzie mieszka szatan, czarna magia, wolno zapalają się neony. Już po godzinach szczytu wracam z radia, jestem lekko uwalony. Oczy mi się rozjeżdżają, nie zgadzają mi się strony. Kołębie wydziobują okruchy dobrobytu między krzesłem a podłogą. Wszystko po staremu, na na na na na na. Nieznośna lekkość butów, nieznośna lekkość butów. Spokojnie, to tylko. Spokojnie, to tylko. Ezoteryczny Poznań, miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań, miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Ezoteryczny Poznań i Pijama Porno, oczywiście nie przez przypadek. Jesteśmy w Poznaniu, nadajemy trzecią stronę medalu z mety cyklu Iron Man w Polsce. Zagadaliśmy się jeszcze tutaj z Roxaną Słupek, wspaniałą dziewczyną, refleksyjną. Jej podejście do sportu naprawdę i do życia nam bardzo imponuje, mimo tego, że ma dopiero 26 lat. Numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek. Włoszki mistrzyniami świata w piłce siatkowej kobiet. Włoszkom się należała. Turczynki były zdecydowane na wygranie tego meczu, ale wygrała szybkość, technika, siła. No właśnie, siła też przydaje się w koszykówce. To sport kontaktowy, walka wręcz nie jest opcja naszym zawodnikom, naszym reprezentantom Polski, którzy dziś awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, z czego jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi. Mecz oglądał Filip Jastrzębski, fachowiec od koszykówki, jakich mało. Wsady z góry, z 360 przeskakuje nad ludźmi. Filip, jak ty to robisz? Dzień dobry. No, naoglądałem się, jak wspaniale grają nasi koszykarze na Eurobaskecie i też takie cuda już wyczyniam, a tak zupełnie poważnie, no to jest olbrzymi sukces polskiego basketu, bo naprawdę nikt nie spodziewał się, że ta drużyna złożona z graczy, no nie starych, ale podstarzałych, dojrzałych, z graczy po 30 głównie, nie jest w stanie wyjść z grupy. Tymczasem wyszła z tej grupy i ograła Bośnię i Hercegowinę. No, początek tego dzisiejszego spotkania w Rydze był bardzo trudny. Być może dlatego, że mecz był rozgrywany o 11. No, przyznają państwo, że jest to pora nieludzka na rozgrywanie meczu koszykarskiego. No ale tak to poupychali organizatorzy. Polacy źle weszli w ten mecz. Przegrali znacząco 9 punktami pierwszą kwartę, ale w drugiej już zaczęli łapać rytm. Już liderzy dochodzili do głosu. Już to wszystko wyglądało tak, jak powinno. No i do przerwy już był ten kontakt. Trzecia kwarta to już objęcie prowadzenia przez naszych koszykarzy, a w czwartej potwierdzenie tej koszykarskiej wyższości. Ostatecznie biało-czerwoni zwyciężyli 80-72. No i znów ten niesamowity Jordan Lloyd, czy jak kto woli, Jordan Lloydowski. 28 punktów. Do tego trzy zbiórki, tak. I jedna asysta. Nasz polski Jordan zachwyca, jest jednym z najlepszych zawodników tych Mistrzostw Europy. Bez wątpienia. Fantastyczny mecz także Mateusza Ponitki. Double-double, 19 punktów, 11 zbiórek i znowu ci nasi najważniejsi zawodnicy dojechali, jak to się mówi, i oby tak dalej. Przed nami ćwierćfinał, a zatem staniemy przed szansą powtórzenia tego historycznego wręcz wyniku sprzed 3 lat, gdy reprezentacja Polski awansowała do półfinału, ostatecznie kończąc turniej w Berlinie na 4. miejscu. No teraz bylibyśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, gdyby powtórzyli to osiągnięcie, ale i tak już jesteśmy naprawdę dumni z tych chłopaków. Zrobili kawał dobrej roboty już. Trener także, Igor Milicic, i miejmy nadzieję, że to co najlepsze dopiero przed nami. Gramy za 2 dni ćwierćfinał z reprezentacją Turcji. Filipie, no to właśnie a propos tego spotkania, bo w meczu z Bośnią i Hercegowiną byliśmy jednak faworytami, w meczu z Turkami tymi faworytami już na pewno nie będziemy. No nie, zdecydowanie. Jeśli chodzi o reprezentację Turcji, to jest drużyna, która no doskonale sobie radzi. Mogą mieć reprezentanci Polski z Turkami pewne kłopoty. Śpiewająco przez fazę grupową przeszli nasi najbliżsi rywale, od zwycięstwa nad Łotyszami, później Czechami, Portugalczykami, Estończykami i w końcu Serbami. A co ciekawe, troszeczkę się pomęczyli w 1/8 finału i mało co, a Szwecja zrobiłaby miłą dla Szwedów i pewnie dla nas też niespodziankę. Kuku Turkom i niewiele brakowało. Ostatecznie to reprezentacja Turcji przechyliła szale zwycięstwa na swoją stronę i to właśnie z Turkami gramy ten ćwierćfinał. 3 lata temu mieliśmy ćwierćfinał ze Słowenią, nie byliśmy faworytem, byliśmy skazywani na porażkę, teraz też nie jesteśmy faworytami i niech to będzie dobry omen przed walką o finałową czwórkę. Filip Jastrzębski, bardzo dziękujemy. No i faktycznie na tym Eurobaskecie dużo się dzieje, dużo niespodzianek. Odpadli Francuzi, murowani kandydaci do medali. Odpadli Serbowie, również jedna z najmocniejszych reprezentacji, więc też liczymy na niespodziankę. Dziękujemy bardzo. 24 minuty zostały do godziny 18. Tu trójka i trzecia strona medalu. Przypominamy, że nadajemy dzisiaj z Poznania, z mety Ironmana, czyli cyklu triatlonowego, który odbywa się w naszym kraju. Triatloniści kończąc zawody wbiegają na czerwony dywan. My ten czerwony dywan dzisiaj teraz rozwijamy dla tenisistek i tenisistów. Jesteśmy już po finale w turnieju kobiecym. Posłuchajmy najpierw relacji Jana Pachlowskiego za oceanu o tym wydarzeniu, a potem porozmawiamy z naszym stałym ekspertem, w naszym przekonaniu najlepszym tenisowym ekspertem w kraju, Lechem Sidorem. Finałowe spotkanie kobiet charakteryzowało się zmienną postawą Sabalenki i ambicją i niesamowitą walką Anisimowej. To jednak w decydujących momentach Białorusinka przyspieszała, podnosiła poziom i wtedy była nie do zatrzymania. Wygrała w dwóch setach 6-3, 7-6. To dla niej czwarty wielkoszlemowy tytuł w karierze. Na konferencji prasowej przyszła z szampanem i humorystycznymi goglami na twarzy. Tenisistka pokazała duży dystans do siebie. Hello everybody! It's going to be a fun weekend! Aryna Sabalenka jest pierwszą zawodniczką w rywalizacji kobiet od 2014 roku, która obroniła tytuł US Open. Zresztą był to dla niej trzeci finał z rzędu. Gdy byłam jeszcze na korcie, to zwycięstwo to było dla mnie też pewnego rodzaju lekcją, szczególnie w porównaniu z poprzednimi tegorocznymi wielkimi szemami, gdzie nie miałam tyle szczęścia co tutaj. Dla mnie bardzo dużo znaczy to, że mogłam obronić tutaj ten tytuł. Z tych emocji trudno jest mi teraz mówić. Jeszcze na korcie podczas ceremonii pofinałowej Białorusinka wypowiedziała bardzo ważne i wspierające słowa w kierunku swojej przeciwniczki Amandy Anisimowej. To wszystko jest jakieś szalone, ale przede wszystkim chciałbym pogratulować Amandzie za osiągnięcie drugiego wielkoszlemowego finału z rzędu. Wiem, jak boli taka porażka, ale zaufaj mi, przyjdzie taki moment, że to ty będziesz zwycięska. Amanda Anisimowa zrobi wszystko, by traumatyczny finał wimbledoński nie zdefiniował jej kariery, zgodnie pisały media w Stanach Zjednoczonych. Dwa miesiące temu w Londynie Amerykanka przegrała 0-6-0-6 z Igą Świątek i wątek ten w Nowym Jorku cały czas ciągnął się za Amerykanką. Dotarła do drugiego wielkoszlemowego finału z rzędu. Jakby wygrała w Nowym Jorku, to byłby to taki prawdziwy American Dream. Ostatecznie się jednak nie udało, choć była bardzo wspierana przez publiczność. To było dla mnie bardzo dobre tenisowe lato. Dostałam się do dwóch wielkoszlemowych finałów, niestety ostatecznie przegranych i to ciężko zaakceptować. Nie udało mi się spełnić dzisiaj mojego marzenia. Chciałam w tej chwili bardzo pogratulować Arynie. Jesteś niesamowita, mówiła jeszcze na korcie Amanda Anisimowa. Dzisiaj przed nami wielki finał mężczyzn. Zagrają w nim dwaj najwyżej rozstawieni zawodnicy, Jannik Sinner i Carlos Alcaraz. Dla Włocha będzie to historyczny czwarty finał wielkiego szlema w tym roku. Tak naprawdę nie wiem, czego spodziewać się w niedzielnym finale. Mam nadzieję, że tak jak wszyscy się spodziewają, zagramy znakomite spotkanie. Obaj prezentujemy się w tym roku bardzo dobrze i przygotujemy się na niedzielę z najlepszej strony, mówi Jannik Sinner. Jeśli ten mecz jest przyszłością męskiego tenisa, to czeka nas wspaniała era. Napisał z kolei w mediach społecznościowych Carlos Alcaraz, jednym z widzów na stadionie Artura Esza, będzie prezydent Donald Trump. Tutaj ciekawostka. Komentatorzy telewizyjni US Open zostali poproszeni przez organizatorów o nieujawnianie negatywnych reakcji publiczności na amerykańskiego prezydenta, do których może dojść w trakcie spotkania. Tutejsze media grzmią, że jest to zwykła cenzura. Do 2015 roku Donald Trump był regularnym gościem na meczach US Open. Dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Takie mamy czasy, chciałoby się powiedzieć, a właściwie nie chciałoby się powiedzieć a propos tej cenzury. Na naszej antenie Lech Sidor, zapowiadany komentator Eurosportu. Dzień dobry, Lechu. Dzień dobry. Nie będziemy komentowali tych komentarzy, które mają być wyciszane krytycznie wobec Donalda Trumpa. Natomiast ja bym chciał Cię, zanim porozmawiamy o finale męskim, który będziesz komentował na antenie Eurosportu, porozmawiać o tym kobiecym finale. Mówiłeś przed nim, że Amanda Anisimowa nie jest w nim bez szans. Postawiła się, natomiast zwyciężyła faworytka, ale chciałbym Cię spytać o coś innego, bo wygląda na to, że Amerykanka naprawdę mocno wkracza do absolutnego topu światowego tenisa pani i ty to zapowiadałeś już dawno temu. Bez dwóch zdań. Miała coś do udowodnienia, bo jednak ten finał wimbledoński, no, plamą na honorze był, jest cały czas i ona musi te plamy zmazać w jakiś sposób. No wiadomo, że najlepiej taką plamę zmazać jest wynikami i to, że doszła do finału, że w finale zagrała, nie zagrała najlepiej, bo grała w tym turnieju lepiej, ale też tak się gra, jak przeciwnik pozwala, to wiadomo. Natomiast miała drogę bardzo ciężką. Świątek, Osaka i teraz ten mecz w finale, no udowodniła, że wstała z kolan i ten jej potencjał ogromny. Tak, masz rację, ja o tym mówiłem od lat i wierzyłem, że ta dziewczyna strzeli i tak naprawdę ten potencjał został uwolniony, ale jeszcze nie do końca. Jest też druga strona medalu, nie tak jak u nas trzecia strona medalu, tylko druga. Uwidocznił kilka błędów, nawet błędów technicznych i to się można zastanawiać, jak zawodniczka de facto druga na świecie, no bo w tym momencie jest zaraz za Sabalenką siłą gry druga, jak można mówić o błędach technicznych? A no można, jednak szwankowało uderzenie forehandowe, nie tyle punktów, których pewnie się sama spodziewała, troszkę szwankował serwis i jest jeszcze sporo do poprawy i jeżeli te błędy zauważą, a pewnie zauważono i wyeliminuje, plus trochę jeszcze ogólne wzmocnienie, poprawa kondycji, tej wytrzymałości na dużym dystansie, bo i tak maratoński wysiłek wytrzymała, jestem pełen podziwu, to tak jak powiedziałeś, mamy już kandydatkę w szerokim gronie do zwycięstwień turniejów, ona się będzie znajdować, jak tylko będzie grała i będzie zdrowa, to już to ma miejsce, natomiast jeżeli chodzi o taki top 3, to jeszcze, żeby być regularnie w takim top 3, to jej trochę brakuje. No dobrze, słuchaj, Iga Świątek, no bo to jest ten wątek, który zawsze interesuje nas tutaj nad Wisłą najbardziej. Czy ty uważasz, że porażka w ćwierćfinale z Amandą Anisimową to jest rozczarowanie, czy wcale nie i takie rzeczy po prostu się zdarzają na tym poziomie? No, zdarzają się takie rzeczy, bo jeżeli ktoś pomyślał sobie, że po finale wimbledońskim, gdzie ten wynik był jaki był i patrzył tylko przez pryzmat wyniku i pomyślał, że można zaszufladkować w starciach Świątek Anisimowa to tak, że praktycznie nie będzie gry, no to albo się nie zna na tenisie, albo należy do jakiejś tenisowej sekty. Rysuje życzeniowy obraz świata, tak. No tak. Także to nie, w tenisie bardzo często jest tak, że na jednym turnieju w dobrej dyspozycji zawodnik przegrywa z przeciwnikiem gładko, a potem gładko wygrywa na następnej imprezie. Wszystko zależy od warunków, od tego, w jakich okolicznościach do tego meczu dochodzi. Sufitem tenisowym dla Anisimowej w Wimbledonie było granie Sabalenki, w co nikt nie wierzył. No weźmy pod uwagę te wszystkie przewidywania przedmeczowe, no to mówiono, Świątek Sabalenka to jest murowany finał. Stało się tak, że Anisimowa zagrała być może mecz życia, potem zmęczenie, cała ta droga do finału plus presja ogromna związana z pierwszym występem w Wielkim Szlemie plus Świątek grająca prawie jak na korcie ziemnym, nie psująca piłek, będąca jak ściana, to wszystko złożyło się na to, że dostała no takiego trochę tenisowego paraliżu i stricte tenisowego i trochę właśnie głowa jej zaszwankowała, nie wytrzymała, pękła i finał był bezbarwny, no właściwie tak jakby go nie było. No i zobaczmy, to mija kilka miesięcy, dziewczyna pracuje nad sobą, gra na swojej ulubionej nawierzchni, ma kibiców za sobą, przełknęła, przepracowała tę porażkę, wyciągnęła wnioski, efekty są piorunujące. No więc taki jest tenis, to one się spotkają jeszcze nie raz i nawet Anisimowa ma papiery, żeby i ze Świątek wygrać na ziemi i Świątek doskonale sobie daje radę na cemencie, też pewnie ją ogra nie raz. One, jeżeli tylko zdrowie pozwoli jednej i drugiej, to się spotkają nie raz, nie dwa i nie trzy. A wyniki będą różne. Jesteśmy świadkami wielkiej rywalizacji Alcaraza z Sinnerem. Dzisiaj finał. No i jakie są twoje, Lechu, przewidywania przed dzisiejszym meczem o mistrzostwo US Open? No, generalnie to nie przewiduję, bo na tym poziomie wszystko może się zdarzyć. Mamy jedynkę, dwójkę. Nie ma takiej możliwości, żeby zagrali mecz słaby. Jeżeli będzie słabszy tenisowo, to będą ogromne emocje. Jeżeli będzie mniej emocji i będzie stricte tenis kosmiczny, poziom tenisowy kosmiczny, no to będzie super widowisko. Wydaje się, że ten zestaw nie ma prawa zagrać złego meczu. Tak się słyszy z każdej strony. I te analizy są takie właśnie, że albo bardzo ciężkie 4-5 setów, ale to nie do końca jest tak. Pamiętajmy, że Sinner miał problem zdrowotny, naciągnął chyba mięsień brzucha, o ile dobrze pamiętam, w trakcie, a to jest kontuzja, która nie wybacza. Jemu szybko fizjoterapeuci pomogli, ale to jest właśnie to, że mecz między nimi będzie stał na bardzo takim wysokim poziomie emocjonalnym, oni nie wyjdą luźni i swobodni. To jest duży stres, a właśnie przy tych stresach na meczu, kiedy trochę usztywniony jest organizm, to o te kontuzje bardzo łatwo. I obym się mylił, ale... zagrać, prawda? Tak, ale obym się mylił, żeby to wszystko w dobrym zdrowiu dotrwało do końca, no to będzie meczycho, jak to się mówi. Bardzo ci serdecznie dziękujemy. Naprawdę zapowiada się meczycho. Przypominamy, Carlos Alcaraz i Jannik Sinner w finale wielkoszynowego US Open. Już nie możemy my, kibice, się doczekać tego spotkania. Lech Sidor był gościem trzeciej strony medalu. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dzięki. Dziękujemy. I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too rough. Anything go wrong, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my Savior's love, he's real. You know it's real. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Cieszymy się dzisiaj wielkim zwycięstwem Agnieszki Skalniak-Sójki w Baltimore, w klasyku Maryland Classic właśnie. No ale za nami drugi tydzień Vuelta a España, wielkiego turu numer 3 w tym sezonie. No i podsumowanie tego tygodnia oczywiście jak co tydzień w rękach Henryka Sytnera. Bardzo proszę. Kibice się nie nudzą, obserwując Vuelta. Po poniedziałkowym dniu przerwy nadal prym biedli kolarze z wyścigowej czołówki. Najpierw przypomniał o sobie Australijczyk Jay Wine, któremu znudziła się jazda w peletonie i po samotnej ucieczce wygrał zdecydowanie etap. Na mecie cieszył się również Duńczyk Jonas Vingegaard, który odzyskał czerwoną koszulkę lidera, wyprzedzając w klasyfikacji generalnej o 26 sekund Norwega Torstena Trena. Michał Kwiatkowski był 34. Na kolejnym etapie nie wyłoniono zwycięzcy. Ten odcinek został zneutralizowany z powodu manifestacji propalestyńskich na mecie w Bilbao. Podczas pierwszego przejazdu przez linię mety protestujący próbowali przebić się przez barierki z flagami Palestyny. Musiała interweniować policja. W tej sytuacji sędziowie postanowili zneutralizować etap, a decyzję przekazano kolarzom drogą radiową. Ale mimo to niektórzy podjęli rywalizację. Na podjeździe 8 km przed metą zaatakował Brytyjczyk Tom Pidcock, do którego dołączył Jonas Vingegaard. Następny etap miał nietypowy przebieg, bo na czele znalazła się niespodziewanie grupa 50 kolarzy z dalekich miejsc w klasyfikacji. Był w niej m.in. Michał Kwiatkowski. Uciekinierzy uzyskali kilkuminutową przewagę nad faworytami i skapitulowali dopiero w końcówce, kiedy odskoczyli zawodnicy walczący o zwycięstwo etapowe. Decydujący atak nastąpił 30 km przed finiszem, na którym najszybszy był Hiszpan Juan Ayuso przed rodakiem Javierem Romo. Ayuso odniósł drugie etapowe zwycięstwo, a przypomnę, że wraz z zespołem wygrał drużynową czasówkę. Liderem pozostał Jonas Vingegaard, który przyjechał w peletonie ze stratą 6 minut. Na 13 etapie kolarze pokonywali Angliru, jeden z najsłynniejszych i najtrudniejszych podjazdów kolarskich w Europie. Średnie nachylenie 10%, a na najbardziej stromych odcinkach nawet 23%. W 2017 roku na tej przełęczy, wygrywając etap na Vuelcie, zakończył karierę Hiszpan Alberto Contador. W piątek rozstrzygnięcia zapadły właśnie na Angliru. João Almeida narzucił takie tempo, że na jego kole pozostał tylko Vingegaard, ale lider wyścigu nie dawał żadnych zmian. Ale też nie pozwolił się zgubić. Na ostatnich metrach nie próbował atakować Almeidy. Na mecie przyznał, że Portugalczyk zasłużył na zwycięstwo. Na kolejnym etapie na samotną ucieczkę zdecydował się Hiszpan Marc Soler i nie pozwolił się dogonić aż do mety. Grupę pościgową ze stratą 39 sekund przyprowadził lider wyścigu Jonas Vingegaard, który na finiszu wyprzedził João Almeidę. Było to już siódme etapowe zwycięstwo grupy Team Emirates w tegorocznej Vuelcie. To oczywiście Henryk Sytner. Ja dodam, że dzisiejszy 15 etap wygrał po finiszu z małej grupy Duńczyk Mats Pedersen. Liderem pozostaje wspominany przez Henryka Jonas Vingegaard. Przez Henryka Sytnera, legendę polskiego radia. Nasz numer telefonu to 2027 trójek. Ja nigdy nie byłem na takim meczu tenisowym i nie wiem jak to jest, ale często i gęsto zawodnicy na korcie narzekają na to, że komentarze kibiców i gwizdy i piski, ale nie wiem czy sędziowie dozwalają, żeby sobie włożyć zatyczki do uszu, żeby nie słyszeć komentujących kibiców. No to tyczy się raczej tego, co dzieje się w US Open, to tam jest taki potworny hałas, na innych kortach te zatyczki nie są potrzebne. Powoli kończymy pierwszą godzinę, w trzeciej stronie medalu zapraszamy na drugą, będzie mnóstwo będzie ciekawych rzeczy. Będzie też o triatlonie dla odmiany. Tak, ale też o piłce nożnej, podsumujemy mecz naszych piłkarzy w Rotterdamie oraz zapowiemy ten dzisiejszy w Chorzowie, będziemy mówili o bieganiu, a o czym my zresztą nie będziemy mówili. Proszę będziemy z nami zostać. O sporcie. Tak jest, do usłyszenia. To jest zaćmienie. Co się jest zamęt, początek i koniec, cały ten zgiełk i tępy szum, to jest zaćmienie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. To jak zaćmienie, mroczne i chłodne, nieprzejednane, jak ślepe twarze. Jak tu nie ulec szalonym myślom, gdy ciągle jestem niewiadomą dla samego siebie. Ładnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Masz ciągłe wrażenie, podobnie jak ja, coś nam ucieka, że coś omija nas. Przestańmy się zwodzić wzajemnie. Przestańmy się czubić, bo zaraz coś zniknie nam. To jest zaćmienie, początek i koniec,